کیا مسجد یا مدرسہ کے لیے چندہ بھی نہیں کر سکتے؟ مسجد میں مسجد یا مدرسہ کے لیے چندہ کرنا جائز ہے. جمعہ کے روز مسجد کے چندے میں کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے. کہ تفسیر نعیمی میں جمعہ کے روز ایک نیکی کا ثواب 70 نیکیوں کے برابر لکھا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.